34. Kotásek kráčel do zaměstnání a měl výtečnou náladu. Netušil, jak záhy ji ztratí. Sotva vstoupil do kanceláře, stanul tváří v tvář rozčilenému vápencovi. Udělej čelem vzad a jedeme, vyštěkl kapitán. Kam? Podivil se poručík. Chtěl jsem ti ukázat. Teď na to není čas. Máme další mrtvolu. Mrtvolu, jo. Otrava muchomůrkou zelenou. A kdo? Budeš se divit. René Petr Týl. Neznám. Vlastně znám. No vidíš. Na české umění přišla pohroma. Nejprve spisovatel a teď pro změnu hudebník. Počkat. Petr Týl byl přece v Brně. Měl tam stálé bydliště, ale jinak pendloval mezi oběma městy. Z důvodů uměleckých i soukromých. Kotásek se náhle zhrozil. Doufám, že se neotrávil v čínské restauraci. Doufáš správné, uklidnil ho vápenec. Tentokrát máme 100% jistotu, že se otrávil v bytě své milenky Květy Soukalové. To je tedy čára přes rozpočet. Tak vidíš. Jedeme za ní. Domů. Ani nápad. K doktoru Beruškovi. Dáma se parádně složila. Jestli doopravdy, nebo jestli to hraje, o tom se musíme přesvědčit. Poručík Kotásek vzdychl. Tak pěkně to zapadalo do sebe a teď tohle. Buď rád, napomenul ho vápenec. Kdyby Petr Týl zůstal v Brně, mohli jsme se parádně seknout.